faladi galasam garan ci mako ñu señ tuba ko won me sama yaaya ñoko rek alburi ñoko rek da dor ñoko rek bam def señ tuba ne tay señ ñu tek nga fi ma lima bëgg ci ñu bay leen ni deful ko ma jëflante ko ñoom té tu walé té bu ñëw ñu jàng té na mu mu jàng ko bu yalla lay dégg ba lettre yu bari amna ci leer bo xamné bu ngi ko yank yeen talib ni ko mbacké togal ba yalla may leen digalal dem tuba bu ñëw ñu la ko té dañ jëflante ñoom té tuba nak yalla yebal ñoom insha Allah ñu te dugal ñak la gën ndax ñu jaamul tuba ñu ci lan bakante la to mom bëgg yu ko non elu yeen maam tam nak nako di man jox ñu bam agge ne dañ ko ne moy señ tuba ndax ki moy marabu nako dédé nak kam xamne marabu ñe tan lay war wax lañ wax lepp bam leen dox ba taxal ba ko ci ko ko tan leen la tax ko leen jaka yema may tukko luma leen nak mo leen la ko yang mo ko katte bam dem na jël ci ni jé wala ndaje ak mom mo leen fi lay fana ko nako wax fana mo leen fi lay fana wala fana ci da ko fana mo wax ne mbolem ñu doon xare ñu doon jiar ci yonentee ba ci wax ak yeen ku fi bota jox da nga nan jox leen dem mo ko jox ak xare da nga gëssé gaay nan ay wonañ dem di dem bakkan yu bari def sa bakkan sa mënu tan on kel tay tuba rek tek xare na tok leen ma dem waaw ken no def ko leen ben ndëg yi du ma ñëw ñaan dedet kay non yu xor bari nga nay lol ta bon lol ba ñu islam lol na jama ko juroom ñet yaat yo xamne bu xeyel lu fat bakante ñu xey ba mo yalla ku koy lalal deram nekk fa ku koy togal nekk fa ko rata ndox nekk fa ku koy dimat dar nekk am ken kep da dalu manki na bu fa di wax bu tim ba tim xam lu ngo bu fa di wax bu tim dañuy lek du te lek li ñu nan du te nan te ku koy togal ku koy jox tan na kon ñu e kan mo ci deg mu jali ket mo deg mo ket mo ken mo te yakanti yalla deg yalla rek nangu dogal bu yalla rek mo ngi ñom rek ba tay pexé jeex am ci ben pexé ñoo ko livre ak ñu ci ya ko tu bu necc na jéggal na ñepp la top ma kenn dara lu ko mom ciar na muy mëna ba diggu sa ben xel ci ñu ko diggu ci ben tan mëna ko jëm ji dé dem na roo gi de ñew na way jëmit ko roo gi yalla ko bind yalla ko mo xamni atam way luñu mëna te kam nga ro am dum atam ba ma gënal tay ko roo juro bi dañ na ko luñu ko dañ na ko lu do ñu jënn ci ci ko rek na ni ko na man ci ni ba ci bay ko ndiyam dan di ko ni ko ni dan nek ko xe mo tay yox yox mo tay dal gana ma ca ma tay señ tuba rekay goor mo rekay war mom rekay jama tan bi tay ko dal mom rek mo tan nak ko war ko din bag bu ko di dem bag to morom ku ma neex na nga woy sa woy ku ma neex nga tabbu sa woy baax na waaye def na fii ci réew mi lu kenn dul def dëkkam bi tour na moom Touba bi tey même dëkk la Sénégal Touba wala adduna bi sax Touba Sénégal la de waaye Sénégal la boppam la Sénégal Macky Sall la de Macky Sall moo yëni réew mi moom moom réew mi waaye ci situation moom ci Touba ku ma balaay dugg tàggu balaay sam benn bant tàggu bu ñu ko ne sampag mu tam koy sekkmu seen ñeexul leen du waaye borom tuddi na borom dax moo ko tudda xamoo yàlla xamnañ ko daal kon kooku kenn la lam yëkkatoo nag kooku nag moo yoroon xam-xam lam yëkkatoo nag ba loolu lay xam-xam ko xam-xam bàcci na xam-xam mooy yàlla nee na tudd ko jëlee ko nag la jaam ñàgg kon bu ñu caa guut lañ war a xam duñ ko xam te jum buntu ba nag ba léegi nu ñu ko xam kon nañ liggéey xel bu baax te dëkk bu baax xam ne dafa am fu ñu jëm xam lu ñu tax a jot daa bëgguñ ko waxuma laa bëgg ko waaye yoon la sax liñ xaw wax a yoon bu ci doon tariixa ak tariixa bokkuñu tariixa tu ngay jógee dugg ci tariix kon tariix yokkute la moom la war a jug ndoon lan la war a ak yokk xam la ku wàññee ata señ Touba ne bopp yi ñu kaala bëri waaye yar ngeer bëri ata may wax ne kon doomu sëriñ moo gën a yomb doon sëriñ tey doomu sëriñ fi doomu sëriñ waaye sëriñ moom ay fa nekk wax mën a nekk fi de waaye nañ jàppe ak fañ ko teg nekk doomu sëriñ nag mooy doomu médecin mooy doo producteur doo médecin bi doo producteur bi bu bëggee doon papam ndax ci kër gi la koy doon ne day toog ba mu dee mu ñëw ci hôpital bi kon bu ko bëggee doon fu muy jaar dara ji rek yeppal la sax ba lakk diplôme mën naa dem ba taw bàyyi ji sax nag ko bopp loolu la de waaye ne ci football ba ci les mécaniciens menuisier ci mbeer mi taxawal ba Baye Diédé ñu ne médecin la woon Baye am médecin la woon andi leen teg ko fi Baye am na ma war a fa jàmm kenn du wér déer moo koy ne waaye kenn du wér amul ma ko tey am xam loolu fi nag tey Baye am doon sëriñ bi rek Baye am jógee ne moo war a toog fi Baye am toog baax na waaye daal du xew wàññee ko rek waaye yokku naa ko ba bàyyam toogoon ab saraxule mën na faa toog bu ko bàyyi.